pierwszych słowach składam wam podziękowanie za wasz wysiłek włożony w ogólnonarodową sprawę. Klasa robotnicza pracuje na wszystkich, a wy jesteście wyrzutki pasożytujące gołą dupą na słońcu. I dlatego myślę, że będę wyrazicielem ogółu, jeżeli powiem, że ten dzisiejszy dzień zostanie zapisany złotymi zgłoskami w czarnych księgach waszego życia. Oh no, oh no, czego oni od nas chcą? Nie tak, nie to, chyba mamy inny lot. Oh no, oh no, czego oni od nas chcą? Mój czas, mój świat, nie twój, bye bye. Myślałeś, że tak, właśnie nie ziomal. Właśnie nie ziomal, właśnie nie ziomal. Myślałeś, że tak, właśnie nie ziomal. Właśnie nie ziomal, właśnie nie, właśnie nie. Wody, nie chcę wody, nie zapalę dziś z tobą bluby. Jakie lody, suko, zwolnij, ej, to nie schody na moje buty. Białe bloki, czarne skóry, weź te stówy i starte krudy. Mam gdzieś te kluby i dziwnych ludzi, nie, nie dam ognia ci, żrej te szlugi. Nie, nie pytam je, czy mam blendkę, moje miejsce tak zajęte. Nie, nie możesz, nie, nie, bo nie chcę. Nie, nie wciągam ty chuj w tą kreskę. Nie mów do mnie nic, ucho cierpnie. Nie chcę wiedzieć, czy sam tu jesteś i czy mi grozi, że masz koleżkę. Ej, nie obchodzi mnie, czy was tu więcej. Kiedyś byliśmy wolni, a może tylko naiwni. Dziś większość myśli, że im się należy wszystko, jakby im Bóg to zapisał w Biblii. Zatrudni się w gogo, a za nie ci wsuną hajsu za stringi. Jest jeden zawód, zawsze na taki, zawsze na kaza, dowoli. Daj mi wodę, oligocen. Nie chcę kolki i limonki. Nie, nie wbiję na twój klawisz jak japonki. To tylko plotki, bierz nożyczki, weź to potnij. Weź zapomnij, nie przedstawiaj mi żadnych obcych ideologii. Kiedyś byliśmy wolni, może po prostu mniej świadomi. Chcę mieć więcej rzeczywistości, VR już mi jej nie zastąpi. Jestem przytomny, nie róbcie ze mnie wyborcy. Nie chcę twoich pseudomądrości, dobra, znowu byłem najgorszy. Dzieci patologii tłumią w sobie tyle emocji. To stąd mamy nałogi i dużo asertywności. Wiesz, wychowały nas bloki. Mówię nie, już na dzień dobry. Chyba, że masz dla mnie pieniądze, to zawijaj je w grube rolki. Oh no, oh no, czego oni od nas chcą? Nie tak, nie to, chyba mamy inny lot. Oh no, oh no, czego oni od nas chcą? Mój czas, mój świat, nie twój, bye bye. Myślałeś, że tak, właśnie nie ziomal. Właśnie nie ziomal, właśnie nie ziomal. Myślałeś, że tak, właśnie nie ziomal. Właśnie nie ziomal, właśnie nie, właśnie nie. Panowie, co to jest? Przecież to na plus, my tego nie będziemy. To jest dobre dla umysłowych. Dla umysłowych buchalterów i prezydenta.